Выдумка гэта карэннем сваім пранікае княжанне Вітаўта у годы найвышшага ўздыму княства Вялікалітоўскага. З мэтай падтрымкі боегатоўнасці будучых рэкрутаў з вёсак князь і загадваў ствараць у сваіх уладаннях лагер ваенны пры кожным паселішчы, у пушчах, дзе рыхтаваў свае раці да бітваў наступных. Ён паміж войнамі ў шапку не спаў, і дружыны ў дзікіх аблавах на звера прывучваў змагацца так, як і ў бітвах з татарамі, і гартаваў іх і сілу, і дух у нягодах няспынных паходаў. Ён двуадзіны в асобе вялікага князя, факельшчык войнаў, са слабым, а з дужым анёл міратворац ставіў аголены меч свой, як слуп пагранічны перад нашэсцямі ворагаў з поўдня і ўсходу. Нават татарын, пакорліва ўнурыўшы голаў, лук свой зламаны яму аддаваў і тлумачыў, што, спаганяўшы ясак каля вотчын літоўскіх, сам станавіўся пачварнай здабычай літвінаў. Быў літасцівы да тых уладарцаў, якіх ён ставіў на княства па выбару ўласным і нават грознай ардзе мог прыцыкнуць. Знай меру, татарын! Як знакаміты багаццем і сілай Масковіі землі, все ж і яны прымірэння прасілі з літвінам. Турак з Таўрыды заўсёды цюкі падарункаў Вітаўту слаў, прыхаваўшы свой клопат таемны, як бы задобрыць, улесціць і гнеў не наклікаць на галаву сваю з боку літоўскай дзяржавы. Тры каршуны, што наводзілі жах на паўсвета, як пылюкі перад ім нават ціўкнуць не смелі. Доблесць такая сталела ў лясах і па вёсках, славы сестру яе песцілі ў годы княжэння грознага Вітаўта всюды на землях дзяржавы. Кожны дзядзінец пры замках, груды між балотаў, гэта пляцы і пляцы для вайсковых заняткаў. Мірны перыяд між войнамі быў перадышкай, каб адпачыць, падвучыцца і страты пакрыўшы, рушыць у новы паход. На такіх табарышчах толькі і чуеш, як стрэлы спяваюць, а лукі суха на згібах скрыпяць, нібы хваляцца ў голас. Бачыш, якія нястомныя рукі, якая ў іх сіла. Выган пры вёсцы, і там ад відна да сутоння носяцца коннікі з гіканнем, цугам па кругу, шабляй стрэламі цэляць у вешкі. Часамі хтосьці падкіне свой зношаны брыльці кучомку, некалькі стрэл упіваецца ў шапку на ўзлёце, падае ўніз, і пад ахі і рогат прысутных борзды наезнік падловіць пад ранка на піку. Трапны стралок, а такіх дзецюкоў было безліч, змеціўшы ключ жураўліны пад воблакам дзесьці, зложыцца з лука, спакойна прыцэліцца, зрэжа роўна крыло ў важака, не крануўшы стралою нават і пёрка на целе. Такая дакладнасць. Птушку няхай на вадзе ці на дрэве ці ў небе цэллю лічылі сапраўднай, і ўсе здабывалі гэту дзічыну ў балотах, барах, на азёрах. Многія неслі здабычу магутнаму князю проста як дзякла, тады яшчэ чыншу не зналі. Жыць па старым запавеце, не ўкрадзеш у пушчы, грэх не адпушчан, лічылі ў народзе за гонар. З першай парошкай гурты паляўнічых і лоўчых з княжыцкіх вотчын у лес шыбавалі на ловы. Звера ўздымалі тюгаканнем, свістам і гамам, гналі загонам пад стрэлы, мушкеты і дзіды. Дзіка давесці па следу, мядзведзя бярлогу высачыць храбра. Будзённая, звычная справа. Што ў ёй такога? Падымецца раптам мурашнік, гурбу звернуўшы на ўзбокі, і ўздымецца дуба, буры смактун зараве, і зацыкаюць стрэлу. Кінуцца над не паспей, як нехта ражнішча просто ў паквіну наставіць, і грузная туша, бачыш, асела, цяпер між вушэй булавою, вось і гатоў. А бывалі яшчэ і другія слаўныя забаўкі. Конныя гонкі, напрыклад. Князь паважаў іх як школу для мужных і смелых. Цэль вызначалі за сотняю стадый, і кожны ўдзельнік суперніцтва рваўся на сівым мустангу першым адолець дыстанцыю. Цэлыя вёскі гналіся ў скачках, бо лепшы праявіцца ў масе. Вось па чарзе табунамі галопам узялі, лётам лятуць, толькі тупа ды грывы паветры. Чуйны скакун, гаспадарскі намёк разумее з першага знаку, і бачыш, як ён вокам гнен на спіну падставіў. Ты вокам зміргнуць не паспееш, скотчыў сусед на суседа, змяніліся коньмі. Толькі згледзіш, як стрэла пярэнні з калчанаў на крыж жахнуліся. Коннікі ж з гіканнем зніклі. Гонкі такія наладжвалі ў цёмныя ночы гуртам, каб мужны ахвоты паддаў баязліўцу, а баязлівец, не бачачы страху, раўняўся. Всім пераможцам давалі прызы. А з няўдалых кпілі гуртом і падносілі браціну з рэцькі. Многа цяжэйшай была закладная. Хто першы ў брод на кані пераедзе раку без абходу плыні падводнай віроў і трыснёгаў на тонях. Ветраным днём, калі ў повінь вялікія воды, хвалямі коцяць на бераг, з'язджаліся к рэкам коннікі з вёсак вакольных, ушчунуць стыхію. Звычаем конных было і калчаны, і лук свой звязваць у вузел за дзеннем, каб недзе на грыве сіўкі свайго цібуланага, добра ўмасціўшы, самы быстрак пераплыць і сухімі даставіць. Боская воля! Нібы на вадохрышчы колісь рынулі з берага голыя людзі на конях. Бачыш, плывуць, пахаваўшыся ў плыні па шыі, толькі чутно, як пафыркваюць коні, а хлопцы боўтаюць нараўні з конямі. Угледзіся, праўда? Правай рукою чапіліся ў грыву, а левай горнуць грабуць пад сябе белагрывыя хвалі. Плёсу ж канца не відно, і спаўмілі да мелі. Гэтым таксама былі ўзнагароды, і першы першую дачу асушваў са срэбнага кубка. Кубак жа браў на ўспамін. Не міналі нікога. Зведаўшы смакі нягод на зямлі і на водах, воін брадоў і мастоў не шукаў, а звычайна сходу пускаўся з канём у раку, беражліва зброю трымаючы ў вузле, гатовы да бою. Войны прадбачачы, вслед за малой перадышкай князь рыхтаваў да вайны сваё войска і княства. Мудрая справа, у часе самой падрыхтоўкі вытравіць боязь і страх са свядомасці вояў і прывучыць іх зараней да ўсякай нягоды. Сам гартаваны, як меч на кавалдзе паходнай, Вітаўт і знаць не хацеў сабе большага шчасця, чым гартаваныя ў бітвах бясстрашныя раці. Доблесць пры ім афіцыйна лічылася першай якасцю воіна, і на вайсковых аглядах ён, як аптэкар на вагах, узважваў, хто лепшы, лепшаму там жа за доблесць і дзякаваў шчодра. Ох, не любіў баязліўцаў і пестаў з магнатаў. Будь ты магнатам, але калі дрэйфіш у справе, лёс не зайздросны ў такога. Пагарда дружыны строга і крута судзіў, і прытым справядліва. Сам справядлівы ва ўсім, ён па гэтай жа мерцы кожнаму мераў і нейкім сваім адчуваннем мог здагадацца адразу, дзе праўда, дзе крыўда. Хлус перад ім не аднекваўся доўга. Збялеўшы, змяк затрымцеў, як асінавы ліст, і прызнаўся. Цяжкасць віны, усведамляючы з ціхай пакорай, самі прыспешвалі час непазбежнае смерці. Ведалі добра на літасць, дарэмна разлічваць. Круцікі-муцікі ў сведчаннях і крывадушнасць болей за ўсё не любіў. І як сведчаць паданні, клятва адступнікаў сведак судзіў як забойцаў. Кат распраўляўся з такімі, і ўсё ў навучанне чорнаму люду. Вучыцеся, як небяспечна княжы абходзіць закон і вярхоўную ўладу. Позіркам жорсткім, што гляне аж зробіцца млосна, ён як вядзьмак абяззбройваў усіх ашуканцаў. Хлусіш! І хлус прызнаваўся, што сведчыць ілжыва. Кара была неадкладнай, чакала пры замку. Іх, закруціўшы ў звярыную шкуру, спіхалі з вала на пляц сабакарні, дзе псы ваўкадавы клычылі ў шматце асуджаных. Ведама ж, псярня. Так жа бязлітасна строга караў ён і суддзяў княжацкіх вотчын за подкупы, хабар, ліхвярства. Выпадак быў, ды не ведаю дзе, спакусіўся нейкі суддзя на багаты дарунак і справу выйграў адказчык насуперак князькаму указу. Скарга да князя дайшла. Вінаваты прызнаўся. Кат перабіў яму рукі і ногі, а потым зноў жа ў навуку другім і суддзю пры народзе конскім хвастам прывязаўшы, пусцілі на волю. Прагнасць нажыцца пад шыльдаю варты закона, сквапнасць загрэбці кавалак у бліжняга з рота, ён тыранічнымі сродкамі так пратараніў, што навякі нават завад іх вывеўся ў княстве. Кім бы і чым бы не быў ён пры іншых заслугах, нават за гэта адно я пяю яму славу. Густа ён справамі век насяліў свой, і водгук спраў тых вячыстых патрапіў і ў гэтую песню.